Kıymetli dostlar, aziz izleyiciler, efendim Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı üzerinize olsun. Bugün de okudumlu programımızla huzurlarınızdayız. Efendim en son hatırlayacaksınız, takip ettiğinizi biliyorum çünkü birçoğunuzun. Kevser suresini Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber karşılıklı istişare etmiştik. Efendim biraz böyle süratlice seyretmiştik. Gelip dayandığımız nokta Kafirun suresi. Bugün Kafirun suresini gene imkanlarımız nispetinde ele almaya gayret edeceğiz. Efendim anlama ve o anlamı hayatımıza, kalbimize indirme duası ve çabasıyla elimizden geleni yapacağız. Sevgili hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sağ olun, Allah razı olsun. Sıhhat, afiyet sormak güzeldir. Ben de şükür. O kabilden soruyorum. Çok şükür, elhamdülillah. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Çok teşekkür ederim. Allah sizin de hamdinizi, şükrünüzü önce amin. Kaim, sonra daim eylesin. Amin inşallah. Hocam. Amin inşallah. Çok teşekkür ederim. Şimdi sevgili hocam, bugünkü konuşacağımız suremiz yine sizin eserinizden, kısa surelerin tefsiri, düşün yayınları, Kafirun suresi. Kafirun suresi efendim, Risaletin ilk yıllarında Maun suresinin hemen peşinden efendim indiriliyor. 6 ayetten oluşuyor ki son konuştuğumuz sure 3 ayetti. Evet. Bu 2 katı demek ki. Ondan sonra resmi sıralamada 109, inişte de 18. sure diye siz de zaten belirtmişsiniz. Şimdi gene tabii bir genel, her zaman yaptığımız gibi giriş yapacağız. Yani genel portreyi bir ortaya koyacağız inşallah. Fakat bu sureyi ben her okuyuşumda böyle bir manifesto edası hissederim. Bir meydan okuma. Yani sizin dininiz size, benim dinim bana falan. Böyle bir sınır çizme, küfürle iman ne diyelim ona, münasebeti. Yani küfürle iman arasındaki sınırların çok net bir şekilde belirginleştirilmesi gibi bir takım hisler uyanıyor böyle. Çok netliği, keskinliği olan bir sureymiş gibi bir his uyanıyor. Genel anlamda ne söyleriz? Bu dediğim çerçevede de neler düşünebiliriz? Evet. Yusuf Bey, Kafirun suresi. İniş sırasına göre Maun suresinin peşinden geldiği biliniyor. Dolayısıyla Maun suresi 18, 17, bu Kafirun suresi 18. sure. Bu da Risaletin ikinci yılına aşağı yukarı tekabül ediyor. Tabi Maun suresiyle yakın bir anlam ilişkisi vardır peş peşe geldiği için. Nedir anlam ilişkisi? Maun suresinde dini yalanlamak söz konusuydu. Bu surede ise o yalanlamanın inkara dönüşmesi, yani inkarcılık ismiyle anılan kafirler ifadesi yer alıyor. İkisi bu anlamda birbiriyle anlam ilişkisi meydana getiriyor. Maun suresinde mutlak anlamda bir ahireti inkar söz konusudur. Ahireti evet. İnkar orada dile getirilince burada da tam aksine bir ahiret vurgusu yer alıyor. Leküm din hüküm veliye din. Sizin dininiz, hesabınız size, benimki banadır diyerek. Böyle bir maunla hakikati yalanlamak ve kafir olmak anlamında bir anlam birlikteliği. Ahireti yalanlamak ve ahiret vurgusu anlamında da bir anlam ilişkisi söz konusudur. Maunla kafirun arasında 17 ve 18. sureler olarak iniş sırasına göre. Resmi sıralamada ise Kafirun suresi Kevser suresinin peşinden yer alıyor. Elbette onunla da bir anlam ilişkisi vardır. Nedir? Kevser'de El-Kevser kelimesinden kaynaklanan bir hayır vurgusu, çok hayır, çok nimet vurgusu varken burada ona mütenasip olarak bir tevhid vurgusu vardır. El-Kevser Kafirun'da bir tevhid vurgusuna dönüşüyor. Her iki surede de samimi bir mümin olmanın bir anlamda itirafları yer alıyor. Yani Rabbin için ibadetini yap, işte Allah'a yakın olmanın vesilelerini ara derken Kevser'de, Kafirun'da da benzer şekilde putlara tapınmamak gereği ve Allah'a kul olma gereği üzerinde duruluyor. Böylece Kevser'de ebter oluş üzerinde duruluyor ki ebter işte o çok hayırdan, çok nimetten, çok faziletten istifade edemeyip oradan nasibini alamamak üzerinde durulurken, burada da Kafirun'da da benzer şekilde hak ve hakikat yolcusu olamama ya da olmama neticesinde öbür alemde mahcuplar arasında yer alma akıbeti dile getiriliyor. Böylece Kevser'le Kafirun arasında da birbirini tamamlayan ya da birbiriyle anlam ilişkisi ortaya koyan bir mana birlikteliği söz konusudur. Şimdi Kafirun suresinde bir hak batıl mücadelesi temel eksen konu olarak ortaya konulur. İman ve küfür daima birbiriyle mücadele edecektir. Bu arada bir tevhid ilanı, tevhid deklarasyonu, sizin ifade ettiğiniz gibi, hani bu sure denince akla bir tevhid vurgusu gelir. Hatta bu surenin isimlerinden birinin tevhid olduğu da söylenir. Dolayısıyla gerçekten öyledir. Tam bir tevhid ilanıdır. Tıpkı İhlas suresinde olduğu gibi. Tabi Kur'an-ı Kerim'de meseleler hep böyle düz anlatımlarla yer almaz. Bazen tersinden mesajlar verilir ki insanlar hani bir silkinip kendine gelsinler ve hakikati fark edebilsinler diye. Şimdi bu surede çok enteresan bir pozisyon ortaya konur. Yani ben böyleyim, sen şöylesin. Tabii. Ben senin gibi değilim, sen benim gibi değilsin. Pozisyonumuzun ne olduğunu, bazen tebliğde bu çok büyük bir zorunluluk arz eder. Mevzi tayini gibi. Tayini gibi. Yani ne konuşuyoruz, niye konuşuyoruz, durumumuz nedir, onu ifade etmek lazım. Bu bazen Yasin suresinde çok harikulade bir örneği var bunun. İşte şehrin ileri gelenlerinden bir yiğit koşar adımlarla geliyor, diyor ki ittebi'ul murselin, bu elçilere tabi olun. İttebi'u men la yeselüküm ecren, sizden hiçbir ücret istemeyen bu elçilere tabi olun. Ve hum muhtedun, onlar hidayete erdirilmiş insanlardır, diyor işte o yiğit kişi. Sonra kendi üzerinden tebliğ yapıyor. Diyor ki ve maliye, bana ne oluyor da la a'budüllezî fatarani, beni yoktan var edene ben niye kulluk yapmayayım ki? Ve ileyhi turcaun, siz de ona döndürüleceksiniz. E ettehizü min dûnihi âliheten, onun peşi sıra ilahlar edinirsem eğer, edinir miyim yani? İn yuridnir rahmanu bi durrin, eğer bu takdirde Rahman bana bir zarar murad ederse, la tûni şefaatuhum şey'en ve lahum yungazûn, veya la tûni şefaatuhum şey'en ve la yungizûn, onlar benden, onların şefaati, onların iltiması, onların turpili benden hiçbir şey gidermez. Beni hiçbir azabın hiçbir kuyusundan çekip çıkartamazlar. İnni izen lefî dalâlim mübîn. İşte o zaman ben apaçık bir şaşkınlık içerisinde kaldım demektir diye kendi üzerinden tebliğ yapıyor. Hani bazen karşı taraftakinin durumu, siz ona onun pozisyonunu söylediğiniz zaman düşmanlığının artmasına neden olabilirsiniz. Doğru. Öyleyse bazen kendi üzerinizden konuşursunuz. Bu bazen böyledir. Birazdan onun örneğini vereceğim. Hazreti İbrahim örneğinde de var bu. Çok güzel. Siz mesela Kafirun suresi bende bir tevhid vurgusu hemen depreştirir, evet, diyorsunuz. Manifesto gibi, meydan aynen okuma öyle, gibi. Aynen öyle. Bende de Kafirun suresini her okuduğumda Hazreti İbrahim'in bir tevhid deklarasyonu var şu Ara suresinde. O aklıma gelir yani. Enteresan. Aynen öyle, birbirini tamamlıyorlar. İşte bazen kendi üzerinden beyanlar bir tebliğ unsuru olarak kullanılır. Bazen de yani karşı taraftakinin durumunu ona söylemeniz gerekiyor. Çünkü evet, adam ne durumda olduğunu bilmiyordur. Sizin ondan ne istediğinizi anlamıyor olabilir. Yani bazen ayrıştırmak gerekiyor. Evet. Bazen de ayrıştırmadan kendini de onların içine katarak konuşmak gerekiyor. Evet. Onlardan kendini ötekileştirmeden konuşmak gerekiyor. Evet, aidiyet duygusunu koparmadan, kırmadan. Evet, doğru. İncitmeden konuş. Ama buradaysa sanki tam bir net saf tayini yapılıyor gibi. Evet. Çünkü adam ne durumda olduğunu bilmesi lazım. Sizin ne durumda olduğunuzu bilmeniz lazım. Ve siz ona etraflı bilgi vermeniz lazım. Yani ben şimdi şöyleyim, siz böylesiniz. Eskiden ben böyleydim, siz öyleydiniz. Öyleyse ne haliniz varsa görün. Ne evet. getirecek bir tebliğ biçimi var. Tabi bu arada başka bir tebliğ ilkesi daha var Yusuf Bey. O da konuşacaksınız yani. Konuşacaksınız adamla. Tabi. Yani konuşmadan nasıl tebliğ yapacaksınız? İletişim adamla? Kuracaksınız. İletişim kuracaksınız. Yani din bir iletişim kurumudur. Allah'ın insanlarla iletişim kurduğu bu sistemin bir anlamda adı dindir. Allah'ın iletişimi bizimle vahiy aracılığıyla oluyor. O zaman biz de bunu insanlarla bir iletişim halinde sürdürmek durumundayız. Öyleyse adam inançsızdır diye onu silip atmayacaksınız. Gayet. Onunla diyaloğunuzu devam ettireceksiniz. Ama diyaloğunuz monoloğa dönüşmeyecek. Yani sadece siz konuşup veya sadece o konuşup siz dinlemeyeceksiniz. Neyse pozisyonunuz, hakikatiniz neyse, iddianız neyse onu ortaya koyacaksınız. Böylece... Diyalog çünkü eşitler arasında olur. Yani bir tarafın galip, öbür tarafın mağlup olduğu durumda diyalog olmaz, tek taraflı aktarım olur. Evet, aynen öyle. Bu arada bu surede böyle bir kararlılık öğretisi de vardır yani. Ben böyleyim kardeşim. Sen şimdi beni böyle anla, ister kabul et, istersen reddet. Ama ben buyum. Ben buyum. Siz durumunuzu, pozisyonunuzu açık dille ortaya koyacaksınız. Böylece inançların karışmamasını temin edeceksiniz. Yani nerede ayrışıyoruz, nerede birleşiyoruz, bunu net çizgilerle ortaya koymak lazım. Yani şu günkü diyaloglarda gerçekten şimdi karşı karşıya oturuyor iki grup veya iki insan. Bir konuyu tartışıyorlar. Yani siz ikisini de dinliyorsunuz. İkisinin de neyi savunduğunu ya da birbirleriyle ilgili neye karşı çıktıklarını anlamıyorsunuz. Evet. Yuvarlak cümleler kullanıyorlar. Yani durumu idare eden bir pozisyon alıyorlar. Ve siz karar veremiyorsunuz ikisini dinlerken. Doğru. Bu ne oldu ne olmadı diye. Doğru. Bu sure mert ve net olmayı öğretiyor. İşte iman küfür muvazenesi dediğimiz şey tam oturuyor aslında. Evet aynen öyle. Tam netleştiriyor. Bu böyle harikulade bir suredir. Bunun Hazreti İbrahim'in Tevhid Manifestosu dediğim şu Ara suresinde nefis bir açılımı vardır bu ayetlerin. Tabi biraz hacmi uzun ayetler ama bu vesileyle mutlaka hatırlanması gereken ayetlerdir. Hani vakit dardır, yetişmez deyip geçiştirilebilir türden değil. Mutlaka sizde nasıl tevhid depreştiriyorsa evet. bende de Hazreti İbrahim'i hatırlatıyor bu sure. Evet, merak ediyorum. Şu Ara suresinde, evet şu Ara suresinde 69. ayetten ta aşağı yukarı 90'lı ayetlere kadar geliyor. Yaklaşık kısa kısa ayetler. 30 ayet. Tabii. Evet. Daha da fazla, biraz daha da aşağıya iniyor ama doğrudan bilgi ya aslında 101. ayete, 102, 103, 104. ayete kadar geliyor o pasaj. 69'dan 104'e kadar. 104. Hazreti İbrahim pasajı. Ama hepsi değil ama bir bölümü çok çarpıcı. Mesela sureyi birazdan işleyeceğiz. Sureyi işlemeden Hazreti İbrahim'in durumunu, kavmiyle ilgili durumunu ortaya koyduğu cümleleri bir tanıyalım. Lütfen. Sonra zaten Kafirun suresinin üzerinde biraz daha duracağız. Şimdi diyor ki Rabbimiz, Estağfirullah. Vettu aleyhim nebe'e İbrahim. Sen şimdi onlara İbrahim'in haberini aktar. Ya da İbrahim'in haberini gündem yap. Artık merkezinizde İbrahim'in haberi olsun. İzgâle liyebihi ve kavmihi. Hani İbrahim babasına ve kavmine demişti ki ma ta'budun. Siz neye kulluk yapıyorsunuz? Cevap veriyorlar. Kâlû ne'abudu asnâmen. Biz putlara tapıyoruz. Fenazallu leha âkifîn. Biz putlara boyun eğmeye devam edeceğiz. Hazreti İbrahim diyor ki kâle hel yesme'ûneküm iz ted'ûn. Yani siz onlara dua ettiğiniz zaman, yalvardığınız zaman sizi duyuyorlar mı? Ev yenfe'ûneküm ev yadurrûn. Ya da size yarar ya da zararları dokunuyor mu bunların? Cevap veriyorlar. Kâlû. Bel vecedna âbâena kezâlike yef'alûn. Hayır hayır ama biz atalarımızı böyle yapar bulduk. Evet. Diyor ki Hazreti İbrahim. Kâle eferâeytüm mâ küntüm tâbudûn. Hiç düşünüyor musunuz nelere tapındığınızı? Hiç kafa yordunuz mu? Neye tapıyorsunuz? Duymuyor, işitmiyor. Yararı yok, zararı yok. Atam öyle yaptı diye böyle yapılır mı? Entüm ve âbâukümül akdemûn. Hem siz hem geçmiş atalarınız neye tapındığınızı hiç düşündünüz mü? Şimdi kul ya eyyuhel kafirun demek bu yani. Evet. Yani evet, evet, evet. Durum, pozisyon ortaya koyuyor. Hı-hı. Şimdi ondan sonra diyor ki Hazreti İbrahim, fe innehum aduvulli. Bu tapındığınız varlıklar benim düşmanımdır. İlla ancak benim dostum Rabbel alemin, alemlerin evet, Rabbinedir. Şimdi Allah'ı anlatıyor. Diyor ki, ellezî halakani fehüve yehdini. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Vellezî huve yut'imuni ve yeskini. Beni doyuran ve benim susuzluğumu giderendir. Ve izâ meriltu fehüve yeşfini. Hastalandığım zaman bana şifayı ihsan eden odur. Vellezî yumîtuni sümme yuhyini. Beni öldürecek sonra da diriltecek olan odur. Vellezî etma'u en yâfira li hatîeti yevmeddini. Mahşer günü hatamı bağışlamasını umduğum varlık da odur. Ha. Rabbi hebli hükmen. Ya Rabbi bana güçlü bir muhakeme ihsan eyle. Ve elhikni bis salihin. Beni salihler arasına koy. Ve cealli lisane sıdkın fil ahirin. Beni benden sonrakilerin düzgün anacağı bir vesile eyle. Yani beni güzel sözlerle ansınlar. Ve cealni min veraseti cennetin naim. Beni cennet nimetlerine veya nimet cennetlerine varis olanlardan eyle diye devam ediyor. Hazreti İbrahim Allah'ı böyle tanıyor. Daha var ayetler de hepsini okumuyorum. Bu surede de Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'den bir kulluk tanıtımı yapmasını istiyor. Karşı taraftakinin durumu ne? Benim durumum ne? Senin durumun ne? Onu ortaya koymasını istiyor. Böylece bir tevhid öğretisi bu surenin merkez konusu olarak tespit edilmiş oluyor. Tabii surenin iniş sebebi olarak da kitaplarımızda, kaynaklarımızda epeyce malumat var. O malumatlar doğrultusunda mesela deniyor ki Esved bin Muttalip, Velid bin Mughire, Ümeyye bin Halef, As bin Vail gibi adamlar bir gün Peygamberimiz Kabe'yi tavaf ederken yanına geliyorlar. Diyorlar ki tamam şimdi senin ilahın dediğine bir yıl ona tapalım, bir yıl bizimkilere tapalım. Böylece duruma bakalım. Yani tapındığımız yıl hangimizin işler iyi giderse durum o yıl, hangi yıl daha iyi olursa öyle devam ederiz diye teklifte bulunuyorlar. Tabi Hazreti Peygamber'e başka teklifleri de oluyor bu arada işte. Zenginlik vaadinde, idarecilik vaadinde bulunuyorlar. İşte Mekke'nin en güzel kızını sana verelim filan gibi böyle süfli, belden aşağıya cümleler ve vaatler de devreye giriyor ama Hazreti Peygamber elbette bunlara itibar etmiyor. Zaman zaman, yani bunu derken şimdi yanlış anlaşılmaktan da korkuyorum ama yani Kur'ani bilgiyi eğer konuşacaksak Kur'an'daki ayetleri tanımamız lazım. Yani ne diyorsa o ayetlerin mesajını bilerek Kur'ani duruşu tespit etmemiz lazım. Mesela şöyle ayetler var. Enteresan. Hud suresinde Hud suresinin 12. ayetinde diyor ki Rabbimiz Esselamillah. فَلَعَلَّكَ تَارِكُنْ بَعْضَ مَا يُحَا اِلَيْكَ. Neredeyse az kalsın sana vahyedilen şeylerin bir kısmını az kalsın terk ediyordu. Ve daikun bihi sadruke, yüreğin daralıyordu. Ve en yekulu, şunu söylemelerinden dolayı. Levla unzile aleyhi kenzun, ona hazineler indirilseydi ya. Evca'e ma'hu melekün, ya da onunla beraber bir melek olsaydı. Böyle isteklerden dolayı, yani yüreğin daralıyordu. Az kalsın sana vahyedilen hakikatlerden neredeyse uzaklaşacak gibi bir tehlike olabilecekti. Ancak olmadı. Yani insan peygamberi düşündüğünüz zaman tabii böyle şeyler olur. Hatta işte Duha suresini anlatırken uzun uzadıya konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani vahiy bir süre kesilince Hazreti Peygamber acaba demeye başladı yani. Ne oluyoruz yani? Hani kesildi. Yani bir korku meydana geliyor. Cebrail'e karşı, Aleyhisselam'a karşı büyük bir özlem duyan Hazreti Peygamber bir süre Cebrail gelmeyince sıkıntıya düşüyor. Yani tam çeşitli ruhsal insani sıkıntılar yaşıyor. İnsani. Tam insan. Yani insan peygamber böyle olur zaten. Evet. Böyle olur. Hazreti Yunus'u biz biliyoruz. Tabii kavmini bırakıp işte bıraktı da işte Ninova hikayesini biliyoruz. Evet, gitti, neticede gemiyle gidiyor, işte başına gelen sıkıntıları biliyoruz. Veya Hazreti Musa'nın Hazreti Harun'u nasıl tartakladığını biz biliyoruz. Yani neticede böyle şeyler olabilir. Ancak ilahi yardım peygamberlerin hemen ensesindedir. O anlamda bir büyük hata yapmalarına fırsat verilmez. Bakın, çok çarpıcı bir ayet daha bu vesileyle hatırlatmak istiyorum. İsra suresinde 73. ayette buyuruyor ki Rabbimiz, ve inkadu, az kalsın neredeyse onlar, leftinuneke anillezî evhayna ileyke litefteriye aleyna gayrehu, bize Kur'an dışında bir şeyler iftira edesin diye sana vahyettiğimiz şeylerden az kalsın seni kaydıracaklar diyor. Ve iden, eğer böyle bir durum olsaydı, lettehazûke halîlâ, o zaman seni yakın sırdaş edineceklerdi. Velev lâ en sebbetnâke, biz seni kararlılık sahibi kılmasaydık, yüreğini motive edip tespit etmiş olmasaydık, legad kitte terkenu ileyhim şeyen galîlâ, az kalsın biraz olsun onlara meylediyor olacaktın. Yeah. Az kalsın. İden, işte o zaman, لَاَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاتِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ, o zaman hayatın da ölümün de azaplarını kat kat sana tattıracaktık. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا, sonra bizim aleyhimize, bize karşı herhangi hiçbir yardımcı da bulamayacaktın. Demek ki peygamberlerin bir kısmına karşı, şimdi bu hitaplar dikkatimi çekti. Hı-hı. Mesela Hazreti Yusuf'a da buna benzer bir şey. Yani o yaşadığı imtihan karşısında az daha meyledecektim yani. Tabii tabii. Orijinalini hatırlayabilir misiniz? Ve laqad hamma bihi ve hamma biha levla en ra'a burhana rabbi. Evet. Yani Rabbinin burhanını görmeseydi az kalsın o da hem şey yapacaktı, yönelecekti az kalsın. Evet gibi, yani hep peygamberlerin bir kısmına bu tür hitapların olması var. Enteresan. Var yani. İnsani yönlü tabii. İnsan peygamber böyle olur. Yani öbür türlü olsa bundan peygamber olmaz, melek olur o. Öyle bir peygamber de örnek alınmaz zaten. Hayatın neresinde örnek olacak? Mühim olan bunun insanlığın gereği olduğunu ortaya koymak ve bunun bir hataya dönüşmediğini görmek lazım. Yani yani öyle bir yanlışlık olmadı. Öyle bir düzeltilmesi gereken bir hata yapılmadı yani. Evet. Ama insani olarak böyle şeyler İnsanların olur. Aklına gelebilir. Yani insanın gelip dayandığı bazı sınırlar olur. Acabalar olur, soru işaretleri olur, gelgitler olur. Çünkü mesela Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Bey şöyle ayetler var. Kehf suresinde Rabbimiz buyuruyor ki: "Fele'alleke bâhi'un nefseke alâ âsârihim." Sen az kalsın onların arkasından kendini helak edecektin. "İllem yu'minû bihâzel hadîsi esefâ." Bu söze inanmıyorlar diye neredeyse kendini helak edecektin diyor. Peygamberimiz çok üzülüyor Mekkelilerin bu hitaba inanmamasından dolayı. Mesela şu Ara suresi 3. ayette. لَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ اَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ İnanmıyorlar diye az kalsın kendini helak edeceksin. Mesela Fatır suresinde buyuruyor ki فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ 8. ayette. Nefsin onların durumundan dolayı hasretler çekmesin, hasretlikler çekmesin. Çok üzülüyor peygamberimiz. Yani acaba bunları kazanmak için neler yapmak lazım diye bir insan zaafı olur beklentisiyle Mekke müşrikleri geliyor peygamberimize, işte bir takım tekliflerde bulunuyorlar. İşte o tekliflerden biri söylediğimiz gibi bu adamlara. Bir yıl senin tanrına, bir yıl benimkine, bir yıl senin ilahına, bir yıl bizimkine tapalım falan diye söylüyorlar. İşte bu cevabı Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'in kendisinin vermesini istemiyor. Cevabı Rabbimiz kendisi veriyor, verdiriyor. Bu isteklerin cevabı Allah'ın vahyiyle ortaya konulacaktır. İşte o cevap Kafirun suresinin işte bu 6 ayetlik pasajıyla önümüzde duruyor ve yavaş yavaş o ayetleri konuşalım bakalım ne diyor. Evet. Yani çok detaylı bilgi vermeye gerek yok. Asıl önemli olan bu, işin bu kısmıydı. Bu kısmıydı. Evet. Evet. Şimdi mealen hemen yaptığımız şekilde hatırlatalım. Hı-hı. De ki ey kafirler. Evet. Ey yuhel ya kafir. Ben sizin tapmakta olduğunuz varlıklara tapmıyorum. Siz de benim kulluk yaptığım güce, Allah'a kulluk yapıcı değilsiniz. Hı hı. Zaten ben sizin tapmış olduğunuz varlıklara asla tapıcı değilim. Hı hı. Siz de benim kulluk yaptığım güce Allah'a kulluk yapıcı değilsiniz. Hı hı. Sizin dininiz size, benim dinim de bana. Diyor. Evet. Demesini istiyor evet. Allah-u Teala. Kul çünkü de ki. Evet. Kul. İnşa cümleleri bunlar. Hı. Yani daha önceki programda söylemiştik. Allah-u Teala bu hitaplarla yani peygamberi öğretinin içeriğini sahipleniyor yani. Bunlar peygamberin kendiliğinden söylediği sözler değiller yani. Gayet tabii. Bu sözler benim. Kul demek o demek yani. Muhatabı inşa ediyor. Hem kendin inşa ol, hem bunu insanlara tebliğ et, duyur. Hı hı. De ki ey nankör insanlar. La abudu ma ta'budun. Ben siz el kafirun kelimesini yani isim olarak başında elif lamlı olarak ey nankörler, ey kafirler bir anlamda ey küfürden nemalanan adamlar. Ey küfrü tabiatı haline getirmiş geçenler, adamlar. Hı. Bununla anılmayı tercih edenler. La abudu ma ta'budun. Ben sizin tapınmakta olduğunuz şeylere tapmıyorum. Tapmıyorum, tapmayacağım. Hı hı, hı. Bu ifade hali ve istikbali ifade. İçine alıyor. Tapmıyorum, evet. Tapmayacağım. Tapmayacağım. Niteki böyle entüm abidûne mâ abudu. Siz de benim kulluk yapmakta olduğum varlığa kulluk yapmıyorsunuz. Peki aynı şey bu cümlede de geçerli mi? Kulluk yapmıyorsunuz ve yapmayacaksınız. Tabii. Geleceği yani, istikbali için alır mı? Yani velâ entüm abidûn ifadesi yani şekil olarak gelecek zamanı vermez. Vermez. Ama ben sanki bu bana cümleleri da vermemesi gerekir gibi ben bu cümleleri önceki cümlenin tekidi olarak kabul ediyorum. Hmm, yani o, onun vurgusu olarak kabul ediyorum. Çünkü bir daha gelecek bu. Bir daha gelecek. Bu defa geçmiş zamanla alakalı gelecek. Kalıp doğrudan o manayı vermese de zımnen önceki cümlenin tekidi makamında bulunduğu için siz de neticede bu halinizle en azından şu andaki vaziyetle benim kulluk yaptığım varlığa siz kulluk yapmıyorsunuz. Böyle giderseniz de yapmayacak gibi de gözüküyorsunuz. Ha, öyle gözüküyor. Durumunuz o. Ha, ondan sonra şimdi Yusuf Bey tercümelerde genellikle gözden kaçırılan bir detay var. Ama çok önemli bir soruyu cevaplayan bir detaydır bu. Ve ne olursa olsun da gözden kaçırılmamalıdır. Evet. Vela entüm abidune vela ene abidun ma'abettum. Dördüncü ayet. Vela ene abidun ben tapınmıyordum. Ma'abettum sizin tapındığınız şeylere. Bu Hazreti Peygamber'in peygamber olmadan önceki hayatıyla alakalı duruşunu ortaya koyuyor. Evet. Ben vakti zamanında da bu sizin yaptığınız türden bir tapınma işi yapmamıştım. Evet. Yani Hazreti Peygamber peygamber olmadan önce nasıl bir adamdı? Efendim hani deniyor ki peygamber olmadan önce kavminin dini üzere idi diyorlar. Evet. Bunu şiddetle reddediyorum. Kavminin dini üzere idiyse o zaman ona Hanif niye deniyor? Ya. Niye Hira mağarasına çıkıyor? Niye muvahhidlik var? Öyle bir şey yok yani. Hazreti Peygamber kavminin dini üzere filan değildi. Hiçbir şekilde değildi. İşte onun delillerinden biri budur. Vela ene abidun ma'abettum. Sizin vakti zamanında tapınmakta olduğunuz şeylere ben zaten tapıcı değildim. Tapınmıyordum. Tapınmıyordum. Vela entüm abidune ma'abud. Bu da şimdi bu cümlenin tekididir. Söylenmek istenen şu. Üçüncü ayettekiyle beşinci ayetteki aynı cümle olsa da tekid olarak vurgu anlamını güçlendirmek üzere anlamında geldiği o cümleyi bize bir daha öğretecek. Öyleyse ikinci velâ entüm âbidûne mâ âbud siz de benim kulluk yaptığım varlığa kulluk yapmıyordunuz. Yoksa tekrar oluyor. Evet. Kendinden önceki cümleyi tekit ediyorsa o cümlenin verdiği manayı zımnen içeriyor demektir. Metin olarak içermiyor ama mefhum olarak mana olarak içeriyor. Siz de vakti zamanında benim kulluk yaptığım varlığa kulluk yapmıyordunuz. Öyleyse şimdi leküm dinuküm veliye dini. Sizin dininiz size, sizin hesabınız size, sizin yolunuz size, benim yolum bana, benim hesabım bana, benim değerlerim bana, sizinkiler size. Bu bir anlamda bir din özgürlüğü deklarasyonu durdu aynı zamanda. Yani yeryüzünde herkes iman etmek zorunda değil. Herkes yani iman etmek zorunda değil demeyelim de yeryüzünde herkesi iman ettirmek zorunda değildir müminler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de mesela Yusuf suresinde 103. ayet olması lazım. Ve ma ekterun nasi ve lev haraste bi müminin. İnsanların çoğunluğu sen ne kadar üzerine düşsen de iman edecek değildir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bizim görevimiz duruşumuzu ortaya koymaktır. Tabii. Adam inanmak istemiyorsa neticede sonucuna katlanmak üzere, inanmıyorsa inanmasın. O onun bileceği bir iştir. Yunus suresinde de benzer bir ifade var. Aynen bu surenin mantığını ortaya koyuyor. Yunus suresinde ve inkezzebuke, eğer bu adamlar seni yalanlıyorlarsa, hatta 40. ayetten okuyayım. Ve minhum men yu'minu bihi, işlerinden vahye inananlar var. Ve minhum men la yu'minu bihi, inanmayan, inanmayacak olanlar da var. Ve rabbuki alemu bil müfsidin, Rabbin senin bu bozguncuları çok iyi biliyor. Ve inkezzebuke, eğer bu adamlar seni yalanlıyorlarsa, fekul, onlara de ki li ameli ve leküm amelüküm. Benim davranışım bana, sizinki size. Aynı. Entüm beriune mimma amelu ve ene beriun mimma te'amelun. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım. İşte, leküm dinüküm ve liyedinin başka bir ifade biçimi tarzı. Yunus suresinin 40 ve 41. ayetleridir. Bu bir din özgürlüğüdür. Evet. Öyle diyor Rabbimiz. Ve kulil hakku min rabbikum. Rabbinizdendir gerçek. Fe men şa'a fel yu'min ve men şa'a fel yekfur. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. İnna hedeynâhus sebîle. Biz insanoğluna hakikat yolunu gösterdik. İmma şâkiren ve imma kefûra. İster şükredici mümin olur, ister inkar edici kafir olur. Evet. Mesela Tegabun suresinde huvellezî halegeküm. Sizi yaratan Allah'tır. Feminküm kafirun ve minküm müminün. İçinizde kafir olan vardır, mümin olan vardır. Kimse kimseyi zorla iman ettiremeyeceği gibi kimse kimseyi de zorla inkar ettiremez. Dolayısıyla bu bir irade meselesidir, bir duruş meselesidir. Sonucuna katlanmak kaydıyla kim neyi tercih ediyorsa onu tercihte sonuna kadar serbesttir. Ta ki bu tercihinde bir başkasına inanç dayatmaya dönüşmediği sürece, zulme dönüşmediği sürece, zulme ve baskıya dönüşürse o baskının ortadan kaldırılması için bütün Müslümanlara görev verildiğini de bir Kur'an öğretisi olarak biliyoruz. Biliyoruz. Hocam burada bir mola vereceğiz, kısa bir mola. Ardından akışı devam ettireceğiz. Peki. Sohbetimizi nihayetlendireceğiz. Sevgili dostlar, kısa bir arayla huzurlarınızdan müsaade istiyoruz.